بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد leo ikiwa ni tarehe 18 mwezi wa Dhulqa'da mwaka 1442 katika darsa ya kitabu Kifayatul Muta'abbid wa Tuhfatul Mutazahid lilhafidh al-Mundhiri rahimahullahu ta'ala بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تندرينا جامع ما جاء في صلاة الليل قال رحمه الله تعالى وروى مسروق قال قلت لعائشة رضي الله عنها أي الأعمال أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت الدائم قلت فأي الليل كان يقوم قالت إذا سمع الصارخ متفق عليه والصارخ الديك قاله أبو عبيد الهروي رحمه الله أبو عبيد القاسم سلام الهروي رحمه الله تعالى قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله هذا السؤال من مسروق وهو من علماء التابعين لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها له نظائر كثيرة من الصحابة رضي الله عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك أي العمل أفضل وأي العمل أحب سمهيلي سؤالي كتوكك مسروق رحمه الله نمسروق نكتك ونوفيوني وتابعين نكتك ونفنزي وعائشة رضي الله عنها hili suali alilomuuliza umu almu'minina Aisha radhiyallahu anha lina mfano wake katika maswali kama haya mengi kutoka kwa masahaba walikuwa wakimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam amali gani ni bora zaidi amali gani yapendeza zaidi wa hadha yadullu على حرصهم وحرص السلف على الفضائل نهي يتبينشي نكتوانيشا بوبا وليكواناي وليويما وليوتنغوليا كتك كجوا مامبو يا فضائل يعني فضل يا أعمال ونزفاني وليوبورا وليكونا لياكي na fadhla zilizoko ndani yake wa hadha yunabbihu talib al-amal an al-maqsood min fadail al-a'mal laysa mujarrad al-wuquf 'alayha na hapa atanabahishwa yule anayetafuta a'mal na kutaka a'mal aelewe kuwa makusudio ya fadail al-a'mal yani kufahamu zile fadhila zilizoko ndani ya amali sio mujarrad kujua peke yake la wa inma algharad minha alamal biha walqiyam biha ala alwajh alladhi yurdhihi subhanahu wa ta'ala malengo ni mtu kutendea kazi kufanya vitendo kwa wajhi ambao utamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala فهو القائل في الحديث القدسي وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ni Allah ndiye aliyesema maneno hayo katika hii hadith kutsi. Hata wacha mja wangu kujikaribisha kwangu mimi kwa swala za sunna, somo za sunna na sunna nyinginezo, mpaka nitampenda mja wangu yule. فالغرض منها ان تكون معونه له على الاعمال. Kwa malengo ya wewe kujua fadhail ni ili zikusaidie wewe katika kufanya amali. Sababu Muislamu akielewa kuwa kumbe nikifanya hivi malipo yake ni haya, bila shaka atapata ule msukumo wa kumpeleka yeye katika kulifanyia kazi lile jambo, ili apate zile thawabu kubwa zilizoahidiwa. Na ndio maana ya fadhail al-a'mal, zile fadhila zilizoko ndani ya yale matendo aliyoamrishwa au aliyoelekezwa na Mtume sallam kuyafanya. Qawluhu ayyul a'mali ahabbu ila rasulillah ila Allah, nuskha zenu zasemaje, ila Allah ama ila rasulillah? Ila Allah, sawasawa ni ila rasulillah. Kama ilikuwa katika hadith ila rasulillah qalat ad-da'im, amali gani yapendeza zaidi mbele ya Mtume sallam? Sema ile inaudumu. Ndio hapa katika sharh akasema wa hadha huwa ahabbu al-amali ila Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika amali yoyote inaudumu ndio amali inaopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم واعلموا أن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نمجوك أعمالي إن أبنز زيد بلا الله سبحانه وتعالى نئل إن أدوم هاتيك وني جاشي. فالدائم هو الأحب ولو كان قليلا يدوم عليه العبد. Kile kinachodumu ndicho kinachopendeza zaidi mbele ya Mtume sallam, na kabla ya hapo ndio kinachopendeza zaidi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hata ikiwa ni kichache. Kile kichache anachodumu nacho mja chapendeza mbele ya Allah. Faqalilun da'imun khairun min kathirin yaf'aluhu al-mar'u marratan aw marratayn aw thalatha thumma yamallu wa yanqati'u. Kichache kinachodumu ni bora zaidi kuliko kingi anachokifanya mja mara moja au mara mbili au tatu, kisha akachoshwa akakata kile anachokifanya kiwachilia mbali. Kwa bora kiwe kichache kinachodumu kuliko kingi ambacho hakitadumu. Na hii ni katika fiqh kubwa sana ambayo Muislamu atakana awe nayo katika amali anazifanya. Bali ndiyo njia ambayo akiitumia Muislamu atadumu katika amali, kuwa asijikalifishe zaidi ya vile anavyoweza. Kuna baadhi ya ndugu zetu, kwa mfano haswa wale ambao walillahi alhamdulillah minna karibuni wameamua kusimama katika misimamo ya kisawasawa, na leo vijana wengi walillahi alhamdulillah minna wameamka, pamoja na kuwa wako pia upande wa pili wengi zaidi, lakini wako vijana wengi wameamka katika kujishughulisha, kwa mfano kuisoma dini yao na kurudi katika ibada. Mara nyingi mtu huteleza katika hili jambo la kuwa maadamu amerudi ataka afanye kupita vile anavyoweza. Kwa mfano qiyamu layla, ameanza kuamka akaanza tu siku ya kwanza aswali rak'a 8 na 3 tena juzuu 2, mfano juzuu 2 leo. Kwa vile ni mwanzo atafanya bidii sana, lakini asubuhi akiona mbona nasinzia hivi, jana nilisimama sio nimechoka kweli, wacha leo utafanya juzuu 1 leo. Kumbe ndio yuakata sasa, anza juzuu 1. Siku ya pili amka aswali juzuu 1. Asubuhi akipambukiwa sio na jana pia nilichoka, simpunguze mfanye nusu. Kwa nini imekuja hapo? Kwa sababu umejikalifisha kile ambacho bado nafsi yako haijaweza. mwisho awacha. Kila akifikiria kuna kusimama usiku rakaa nane na tatu, ambapo kwa mfano angeanza na rakaa mbili na moja ya witri, mfano pengine angedumu baada ya mwezi akaongeza mbili na moja ya witri, tasi tatu moja tu, akaendelea akapata uzoefu akaongeza mpaka mwisho akafika wakati nafsi yake iko tayari. Al-qasda al-qasda tablughu, pole pole utafika. Na kusema hivi haimaanishi wanaovioni huwavunja watu nguvu katika kutekeleza ibada, wala hatuko huko. Wanaovioni akizungumza hivi kama hapa hawamaanishi kuwa wamvunje mtu moyo katika kufanya ibada, la, si makusudi yao. Makusudio yao ni kuwa mtu adumu katika matendo yake asikate. Kwa ukiwa umeamua alhamdulillah, sasa nimeamua mimi nitaisoma Qur'an, kwani ile ambayo salafu walikuwa wakipenda zaidi ngapi? Siku saba. Siku saba, basi mimi naanza siku saba na kamilisha Qur'an, kila siku saba namaliza Qur'an. Ukiona mwanzo ni kheri, sababu wasoma Qur'an kwa wingi, lakini muangalie huyu ndio yuanza. Sasa akianza kwa namna ile, ukamkuta kuwa wiki haipiti ashawacha. Kwa nini? Kwa sababu hawezi, hajazoea. Ni jambo nataka kuilea ile nafsi pole pole mpaka izoee ibada. Itafikia wakati ukiilea nafsi yako haiwezi kukaa bila ibada, ile nafsi yenyewe ya kusuta wende ukafanya ibada. Na ndio maana Mtume sallam akija sahaba kumshauri kuhusu kufunga, mwanzo anza nini? Sum thalathata ayamin min kulli shahr. Asahaba, inni utiqu akthara min dhalika ya Rasulullah, umuongezea pole pole mpaka mwisho. Abdullah ibn Amr al-As amwambia, sum ya Nabii Allah Daud, hutapata bora kuliko hii. Na huyu sahaba alipokuwa mtu mzima akasema, ya laiti ningelishikilia wasia wa Mtume sallam wa mwanzo, sababu masahaba walikuwa wasia wa Mtume sallam hawaachani nao mpaka kufa kwao. Sasa ikawa iwapata tabu kufunga somo ya Nabii Allah Daud wakati ashakuwa mtu mzima, lakini akaendelea nayo kwa sababu ndio waliomwachia nao nani? Mtume sallam. Akasema, natamani lau kama ningelimsikiliza Mtume sallam leo wasia wake wa mwanzo, ingelikuwa leo ni sahali kwa kuendeleza. Sasa Mtume sallam pia hili atufundisha umma wake katika ibada, twende taratibu. Na hapa tukusudia ibada gani? Za nafila. Haimaanishi kuwa ilikuwa mimi siswali swala tano kwa hivyo naanza na tatu. Hakuna mchezo katika faradhi. Faradhi ni lazima usitekeleze. Hapa kukusudiwa nini? Nawafil katika saum, katika swala, zile nawafil nenda nazo taratibu. Kwa mfano katika somo, wewe ukitaka kuwa na tabia ya kufunga mpaka iwe ni tabia yako, ni ibada yako, basi hakuna nafasi nzuri kama mwezi wa Ramadhani, kwa sababu mwezi wa Ramadhani utakwenda mwezi mzima wafunga, ile nafsi yako ishafanya nini? Ishazoea. Pale ndio upatiliza. Ukimaliza tu wajijua wewe una uvivu wa kufunga, siku ya Idi ukimaliza, siku ya pili anza nini? Sita, funga sita. Pamoja na kuwa sita una ruhusa ya kuzifunga hata moja moja nini, lakini wezi zifululize tu, moja, mbili, tatu, nne, tano, sita, maliza. Ukimaliza Jumatatu ya mwanzo tu inaanza, anza kufunga. Alhamisi ya mwanzo funga. Hapo hapo itaingia katika system yako kuwa wewe funga Jumatatu, Alhamisi, Jumatatu, Alhamisi. Utaona itakwenda na wewe mwaka mzima. Lakini ikiisha Idi wewe sasa anza kula, ala ala huyo, ala huyo, mpaka mwisho ulize, kwani zimbaki ngapi Shawali ishe, ambao zimbaki tatu? Basi tafunga mwaka ujao, zimbaki tatu. Ukishaondoka tu mwezi wa Shawali utamtamani afunge huyo. Naweza kuwa talib ilmu hafungi huyo hata kwa kugotana vichwa mpaka Arafa, ayongoja Arafa huko. Arafa ikija pia uliza, yafaa jamaa, kwani lazima? sinaweza kuacha. Alafu ikiangukia Jumamosi, mimi nafuata ile kauli hakuna Jumamosi kufunga. Unaona? Si ati wafuata, basi mimi nashikilia hii. Kumbe hataki kufunga. Yapita hiyo, Arafa imetoka. Sasa Ashura basi nitafunga. Asubiri Ashura. Ashura pia akipata sababu yoyote tota, almuhimu ikiwa nafsi yako hutaizoesha ibada kwa kutumia hikma sana, huwezi kudumu katika ibada. Utakuwa kama yule bwana alimuuliza sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu, alifunga akapita kwa rafiki yake akamwandika kula akala, baada ya kula akakumbuka kuwa amefunga, anambia akaendelea kufunga. Mara baada ya kipindi kidogo, wakati wa ghada, amepitia rafiki yake mmoja amemwalika akala. Alipomaliza kula akakumbuka mfunga, akaendelea na somo. Mara kidogo, mara tatu hivi akala. Sasa angwenda kwa sahaba Abu Huraira radhiallahu anhu, amzaya Abu Huraira, sumtu fanasitu faakaltu. Abu Huraira amwambia endelea na somo yako, sema thumma nasitu faakaltu. Anambia Allah istamir fi siyamika innama huwa nisyan. Thumma nasitu faakaltu. Qala anta rajulun ma taawadta siyam. Wewe ni mtu aslan hujazoea kitu chaitwa kufunga. Huwa nkinyume, mara nyingi yule mtu anayefunga sana, hata katika siku ambayo yuwala pia akitaka kula, ah sijui ninafunga, ah leo si siku yangu kufunga. Lakini ikiwa hujazoea ndio yawa hayo. Kuna wale hawajazoea ile Ramadhani ya kwanza, ya pili, wiki ya mwanzo, mara tu sawa kanwa maji. Kwa nini? Sababu hajazoea. Mara nyingi usahau. Kwa hivyo suala la ibada lataka makini sana, hasa ibada za sunna. Lazima uwe utajifunga vizuri na sheria inavyokupeleka. Wa mas'alatu ad-daymuma fi al-amal istimrari hiya min al-masail al-muhimmati al-mu'inati fi al-istiqamati 'ala ta'ati Allah. Mas'ala ya kudumu katika amali na kuendelea katika amali ni katika masail muhimu sana yanayomsaidia mtu katika kuwa na istiqama katika kumtii Allah, kubakia katika msimamo huu wa haki wa sawa. Wa yanbaghi an ya'taniya biha al-'abdu 'inayatan 'azima. Atakikana mja ajishughulishe na aweke inaya kubwa sana juu ya hili jambo. لأن كثيرا ممن يقبل على الاستقامة تمل نفسه من الأعمال المداوم عليها أسبوعيا أو شهريا ثم يرى أن العمل شاق وثقيل. وينجي كتك والي ونورولي كتك استقامة نفسياه وشوكا كتك عمالي أنبازو بنجين ومدومو كما ويكي مويزي. Kisha aona nafsi yake aona uzito katika kufanya ile amali. Wa annahu la yastati'u an yasbir 'alayhi, hawezi kusubiri tena juu ya hii amali. Fatamrinu linnafsi 'ala ta'ati Allah fi a'malin tabqa lilmar'i yudawimu 'alayha khairun min kathirin yaf'aluhu marratan aw marratayn thumma yanqati'u 'anhu. فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. كلكو يفني مزويزي نفسي تمرين كتك طاعة كني عمل أكبكي أمجن كدوم كتك إلي عمل نخير زايدي كلكو عمل نينجي نزفني مرموجة أو مرمبيلي كيشا ككتكي وكوها فنيتين. Amal inaopendeza zaidi kwa Allah ni ile inaodumu hata ikiwa ni chache. Ili jambo muhimu sana ulielewe. Elewa hili. Hata katika hifadhi, kuhifadhi, wengi katika wale ambao waanza kuhifadhi, ikiwa ni Qur'an, ikiwa ni mutun au mandhumat, wengi hukata kwa sababu ya kutokuwa na hikma ya jambo hili. So kwa mfano, mtu anayehifadhi hadithi moja kwa siku, moja tu pekee yake, huyu mwisho wa mwezi atakuwa na hadithi 30. 30 akienda hivyo mpaka mwisho wa mwaka ana hadithi 360 mfano. Na kuna mwingine amuuliza mwenzake, kwani wewe hifadhi hadithi ngapi kwa siku? Sema moja. Ah, mimi naweza 5 bwana. Akaenda 5 kweli. Kwa mwezi mmoja hadithi 150. Sema mshinda mwenzake. Mwezi wa pili akifira, dai tabu kweli. Hukaa siku nzima mimi. Na mambo yangu yote yamvunjika vunjika. Siku nzima. Wacha mpunguze fanye 3. Anza 3. 3 wewe. Acha rudi mmoja tukawa mwenzangu. Si wenzangu wako tu wengi wa moja moja. Na mimi narudi mmoja basi. Mara huyo ashakwepa. Yule mwenzake anayekwenda taratibu lakini adumu atabakia na atasonga mbele sana. Ona huyu anayeanza na nyingi kisha zamshinda pale katikati. Sasa hapa huyu haribu. Kwa hili jambo lasaidia katika mambo mingi sana. Ikiwa ni mambuma kuhifadhi beti 2-3 kwa siku, tosha. Tosha. Wala si sifa kwa mimi naweza kuhifadhi 50 kwa siku moja. Alafu siku ya pili utasahau 50 zote. Zote 50 zaenda siku ya pili. Ama mimi naweza kuhifadhi Qur'ani safha 5 kwa siku. Msikilize siku ya 3. Siku ya 3 hana hata moja. Kuna mmoja katika wanafunzi na bana jina lake. Alikuja hapa mwanzo tulipokuwa tuanza kusoma. Hakuna hata mmoja alikuwepo katika nyinyi. Kitambo sana. Msikiti ukiwa nusu tu. Ka au labda mmoja mmoja. Mwanzo kabisa. Kaanza kuhifadhi. Kuna tahfidhi ndogo hivi tukihifadhisha watoto. Basi akaja akahifadhi juzu ya kwanza, juzu ya pili, juzu ya 3, mara akanchopoka simuoni. Yuko wapi huyo? Namuulizia na mbwa yuko mtaani huko. Mara baada ya muda hivi ambao haufiki mwaka akazuka. Kaja akaniambia mimi nishamaliza kuhifadhi Qur'an. Wapi? Alikuwa msikiti fulani pale nikikaa mwenyewe nikihifadhi. Kuhifadhi wewe. Hadi tumsafu. Hasoma, usikilize. Aguna huyo. Aguna kwa safha moja hivi makosa si chini ya 10. Sasa wewe ulikwenda kuhifadhi Qur'ani ama kuhifadhi mtele? Hii Qur'ani unahifadhi kweli? Angalia muda mfupi tu yeye amesema amehifadhi yote, lakini ile njia aliyotumia si sawa, na hii itakuja kukuvunja moyo kabisa. Mwisho utawacha jambo la kuhifadhi, utasema haliwezekani, kumbe ni wewe ile njia unayotumia ya makosa. Wa man rama al-ilma kullah, ataka ilmu yote kwa siku moja hivi, dhahaba anhu kullu. Ile ilmu yote nayo itakuondokea kwa siku moja yote. Sababu jambo la ilmu lataka liende taratibu, pole pole tu. Utafika. Na ikhlas muhimu sana. Ikhlas muhimu sana. Na kwa kadri ya ikhlas yako ndivyo Allah anavyokuruzuku katika ilmu. Kwa kadri ya ikhlas, hata katika hifadhi, kwa kadri ya ikhlas mtakasie Allah subhanahu wa ta'ala ile amali, utaona namna gani Allah akuruzuku. Ama ikiwa wafanya ili watu waseme, kisha wajua mimi nimehifadhi kiasi gani. Hata ukahifadhi tuseme kwa mfano Alfiyat ibn Malik, Alfiyat As-Suyuti, hifadhi alfia zote zinazojua zitakuja kupotea mpaka ushangae. Sasa mwisho zitazoeleka tu, fulani ni hifadhi hivi, ni hifadhi yule, ni hifadhi hivi, ni hifadhi yule. fadhi hadithi 3000 ile 10000 ile mpaka mwisho itakuwa jambo la kawaida, mwisho sasa zile sifa haziko tena sasa. Mwisho, ah, hakuna tena sasa yale mambo yale, sisikii tena. Mwisho waje kuona fa amma zabadu fayadhhabu jufaa wa amma ma yanfa'u an-nasa fayamkuthu fil ard. Hili ndio muhimu zaidi. Turudi hapa. قوله قلت فأي الليل كان يقوم سؤال عن الأفضلية. هابا أوليزك لتشبورة وكاتي ووسيكو ني وكاتي وإبادة كونزي بعد صلاة العشاء. لكني وكاتي جاني ديو أليكوها أكسي ماما متون سلام. فالليل كله وقت قيام ولوسيكوات ني وكاتي أكسي ماما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه أوتر من كل الليل. يمصيحكم توم سلام قال يصلي وتر كتك وسي قوت، يعني كوانزيا موانزو علي وايك وصلي وتر كتك تياك علي وايك وصلي وتر كون يثلث يمونشو علي وايك وصلي وتر. أوتر من أوله ومن وسطه ومن آخره، موانزو واكي كتك تياك نمشوك. لكن السؤال عن الأفضل، سؤال لكو إيبي أو أوبن دي وقت مبورة زايدي. قوله قالت إذا سمع الصارخ. الصارخ هو الديك أنا يبيجي وكليلي هابان يكسوديو الناني يوغو. وإذا سمع المسلم صياح الديك فإنه يشرع له أن يسأل الله من فضله. نا أنا بسكي مسلام يوغو أويكا ni sunna kwake yeye kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika fadhila zake, kama fi hadithi ya Abi Huraira radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala, mtume sallallahu alayhi wasallam idha sami'tum siyah ad-diyaka, mtume sallallahu alayhi wasallam mnaposikia mwiko wa majogoo, jogoo akiwa iwawika, fas'alu Allah min fadlihi, muombeni Allah katika fadhila zake, فإنها رأت ملكا كوني أممون ملائكة لجوغو كريو نويكا لممون ملائكة. فسكونا ينجينو كسكي حديث كما يزي أي حديث كتك بخارنا مسلم وفني استهزاء كنا واتو فني استهزاء كما في الحديث الوزغ مجوسي مجوس كفيري كوسكموا وچاننا مكفيري. Kuna Waislamu wafanye istihza, angalia watu wa uwawa Palestina, wengine wazunza kuhusu mjusi kafiri kuwa uwawe, na hapo tambia watu huko na huko wapata tabu Waislamu, nyimekaa jogoo akiwika jogoo. Si aliyesema maneno haya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye wewe muongo wadai watetea dini yake, wewe wafanye istihza na Mtume sallam, na hicho unachokifanya wewe ni kufuru wal iyadhu billah, chaweza kuwa sababu ya wewe kutoka katika Uislamu sababu ufanye istihza na maneno ya Mtume sallam. Na dini ya Allah haifanyiwi mzaha. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kama jambo ujui basi nyamaza. Kuna watu lazima wazungumze. Wajua wakati mwingine yafaa mtu kuwa mjinga, kwa sababu binadamu asili yake ni mjinga, lakini usitumie kile kibali cha kuwa mjinga vibaya. Kuna watu wengine kile kibali watumia vibaya, kama masufi. Masufi watumia kibali cha kuwa mjinga vibaya, yani kama mjinga, mimi mjinga, yani mimi mjinga, utakubaliaje wewe kibali hiki kila mahali wakitumia? Kitumie tu pale mahali ambapo hapa sijui kweli, useme mimi hapa ni jahil, hapa sijui. Kila mtu ana nafasi kama ile, usitumie vibaya. Kila kinachozungumzwa wewe utakautie lako tu, yani kikizungumzwa cha elimu na wewe pia lazima useme, kwa sababu wajua kutype labda kwenye internet, wewe wasema tu. Sasa kuna watu wako namna hiyo, na kuna wengine kwenye magrupu hawezi kunyamaza. Ikitumwa kitu lazima yeye naye atie taaliki yake. Alafu taaliki yake sasa ya mtu ambaye hakusoma, sasa yuharibu badala ya kutengeneza. Ndio hawa wanaofanya istihza na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa jogoo akiwika muombe Allah dua yule ameona malaika. Wadhiku yuqidhu almuslim, na jogoo humwamsha muislamu kwa ajili ya kufanya ibada. Wayusamma sarikh, na yeye pia huitwa nini? Asarikh. Adhik ama sarikh huitwa hivyo sababu upiga ukelele. Li'annahu ba'da muntasafi al-layli wa fi hududi thuluth al-akhir min al-layl yabda'u yasihu fayakunu siyahuhu munabbihan lin-nasi 'ala anna al-layla qad intasafa wa anna waqta al-qiyami qad bada'a. Sababu ikifika jogoo lile, sema hapa majogoo labda kuku wako mbali ama wengine hawafugi kabisa au kuku, lakini zamani ukiketi uchochoroni uko hapo na wewe chumba chako kiko hapo, utamsikia iwawika pale panapoanza pengine nusu ya usiku, na wakati mwingine panapoanza thuluthi ya mwisho ya usiku, yule jogoo ndo huwika sana. Taimizo ni kama akuamsha kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya Allah amemjaalia huyu mnyama awe ndio agutusha watu kuwa wakati huu sasa ni wakati wa fadhila, basi na wengine awike yule jogoo mpaka achoke kuika, mpaka katike sauti habari ana akoroma tu hamki. Almuhim ni kuwa huyu jogoo huamsha watu, ni kama awaambia kuwa, awatanabaisha kuwa usiku ushakatika nusu yake, au wakati wa qiyamu layl umeanza, amkeni mswali. وقد ورد في فضل الديك فيما يتعلق بهذا التنبيه قول النبي صلى الله عليه وسلم يمكوجا قول يمتون سلم كتك فضل يا جوغو هو جوغو بيانا فضل ياك كتك الشريعة يمتون صلى الله عليه وسلم لا تصب الديك مسيمتوسي جوغو سن جوغو ولتكانا وسيمتوسي ولكم تكانا جوغو هافاني استيزاي سبياني حمّن إنه يمتون صلى الله عليه وسلم فإنه يوقظ للصلاة يقوه ومشواتك وجيده وصالي كم سمتكان كن خيري وفانيا أو مشواتك وجيده صالة. فإذا كان النبي أفنى من إنه مزور سنة شيخ عبد الرزاق جزاه الله خيرا نسيما. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سب الديك, ikiwa Mtume sallam amekataza kumtusi jogoo, li'annahu yuqidhu lis-sala, kwa sababu awaamsha watu kuswali, fa kaifa ash-sha'nu bisabbi al-ulama alladhina yuqidhuna al-quluba wa yunabbihuna al-ghafilina min ibadillah. Vipi kuwatusi wanawavioni, wanawavioni ambao ndio huamsha nyoyo za watu kwa ilmu wanaoisomesha na kuwatanabahisha walioghafilika katika waja wa Allah. Fahadha al-iqadhu alladhi huwa amalu ahli al-ilmi a'zamu min iqadhi ad-dik, kuamsha huku kwa wanaovioni, hii kazi ya wanaovioni ni kubwa zaidi kuliko kuamsha watu kwa ajili ya swala nani, jogo. Fahum awla riayatan liaqdarihim wa hifdhan limaqamihim ar-rafi'. Kwa hiyo wanawavyoni ni aula zaidi kuchunga vyeo vyao na kuhifadhi daraja zao kubwa Allah alizowapa. Ahin, wallahi tuishi katika zama za watu wa ajabu sana. Subhanallah, leo wanawavyoni wamekuwa ni kitu sahali kabisa, kutusiwa na kutukanwa, na watu ukiwaangalia mbumbumbu hawana chochote katika ilmu ya sharia. Leo subhanallah waweza kumuona, kwa mfano waweza kumuona mtu katika wale ambao watu wawachukulia kuwa ni mashehe, azungumza kitu ambacho ni cha makosa, ukatoa kauli kwa mfano ya Sheikh al-Albani, ya Sheikh Ibn Uthaymeen, ya Sheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi, wakati huyo aliyezungumza amezungumza bila ya ilmu, ukasema lakini Sheikh Ibn Uthaymeen anasema hivi, kwani wewe Ibn Uthaymeen ni mtume huyo? Ahusi mtume na huyo shekhe wako mtume huyo? Mbona ukusema kwani huyu shekhe wangu ni mtume? Afanywe istizamo na wachuoni, wala si chochote mbele, lakini yaeleweka, kwa sababu la yaarifu alfadla illa dhawi, hakuna anayejua fadhila isipokuwa mtu wa fadhila. ama kama mtu hajui, si yeye mwenyewe si mtu wa fadhila, yeye mwenyewe ni duni thamani, hawezi kukijua kitu cha thamani kabisa. Yeye amezoea abeba skrepu, abeba vyuma vyuma vile kivitia hivi, waona huyu akiona dhahabu ataiona na thamani gani? Yopima kilo tu yeye. Dhahabu labda pengine kijipande kidogo hivi, skrepu zake anauza miaka kumi, bei yake haifiki ile dhahabu ndogo tu hivi. Lakini anaweza kuonyeshwa dhahabu akishika, ah, hii si nzito, iachana nayo. Yeye anzoea abeba vitu vizito tu yeye, ndio kilo zizidi kule mbele. Sasa hajui fadhila ya vitu, sababu si katika hao. Yaani leo tuishi katika zama za watu wa ajabu sana, wallahi mambo ya kusikitisha sana. Yaani lau kama ukisikia watu wanavyowatusi wanaovioni na kuwafanya kama si chochote, yaumiza sana moyo kwa wale wanaojua fadhila za wanaovioni. Na hili ukiliangalia vizuri ni hao hao mashekhe wa ahlul bid'ah ndivyo wanavyowalea wale waliokuwa chini yao. Hawawalei katika kuadhimisha vyeo vya wanaovioni na kuwaheshimu. Alhamdulillah. Na sisi hatusemi kuwa waabudiwe. Lakini wapewe zile daraja zao ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaweka. Hivi hebu niwapeni mfano wa karibu, mfano si wa mbali. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.